girl. Alt det jeg ikke vil. Fred, giv mig en chance til. Jeg lover ikke at gå i krig, men jeg lover ikke at gå i krig. Og det gør jeg ej, fordi det har du aldrig helt gjort før. Men jeg lover din revanche, som du ellers også gør. Everybody's talking about peace. Give my nobody a chance. Oh, at the end of peace, oh Lord, peace and love. Peace, oh Lord, peace and love. Peace and Lord, peace and love. Peace and Lord. Peace and love, peace and Lord. Peace and love, peace and Lord.